الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لم يات نظيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم يات نظيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله البحر ولا والموج تغامل بك سطوفا هوش ربا البحر ولا والموج تغامل بك سطوفا هوش ربا منجدار میں ہو بگڑے ہے ہوا منجدار میں ہو بگڑے ہے ہوا نیا پار لگا جانا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا شمس و نظر تلا لیلا چوبت برسی عرض بکنی یا شمس و نظار تلا لیلا چوبت برسی عرض بکنی توری جوت کی جل جل جگ میں رچے توری جوت کی جل جل جگ میں رچے موری شب نے نہ دل ہونا جانا اللہ اللہ لك بدر في الوجه الأجمل خطها لائم زلفا بري أجل لك بدر في الوجه الأجمل خطها لائم زلفا بري أجل تور چندن چندر پرو کنڈل تور چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرل برسا جانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.